ak sawun ko ne ko xamantene gu jigen la kon bu boba dañuy gis ni manam masala yi nga xamantene ñom ño nek aju ci hadith bi manam bi nga xamantene mom moy bi ci jitu mom moy ni manam kon sawun gone bu manam bu goor ak bu jigen amna tekantal bo xamantene amna tekantal ci niñ koy raxase waye comme ni nga xamantene lool la ñenn ñi fokk defé ni ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyé ak maliké rahmatullah alayhim dañu wax ne niñuy raxase sawum gore bu goor nonu lañuy raxase bu jigen bi loolu amul ni nga xamantene ñom dañu wax ne dinañ ñom ñaar amna tekantal sauf que bu fekenteene bu gore bi la manam bu goor bi la dañ koy wiss wiss bo xamantene de telle sorte que suñu ko wéñé manam ndox mi day tour manam suñu ko wéñé manam mu ndoxma ndoxma daldi manam mu wéñu bu ko defé nga gis ndox mu nekkon ci bir ci kaw yéré bi daldi sotéku waye su fekkenté né nak bu jigen la mom bu boba dañ koy fété comme dañ koy raxas comme niñuy raxasé yenen yéré yi bu boba manam loolu moy téxantal bi nga xamné mom lañ wax amma ñi nga xamné ñom ñoy shafi'i ak khanabila rahmatullah alayhim li nga xamné mom mo gëna siiw ci ñom manam mom moy dañuy wiss rek touti rek fi sawmi la rek ñu wiss ko comme li nga xamantene non la ndox mi lool la laal manam non la laalé yéré bi waye du jar ñukoy ñu ci wiss ba ndox mi di touru di wacc lool mom moy ben riwaya bi ci ñom waye li nga xamantene tamit manam mom moy ñaarelu riwaya bi moy li nga xam mom moy comme li manam maliki ak hanafi rahmatullah alayhim wax ñettelu riwaya bi ci manam shafi'i motax may wax manam shafi'i ñom dañu am ñetti riwaya bu ñeek bi mom moy dañ koy rax dañuy raxas bu goor ak bu jigen ñaarel bi te mom moy bi ci digg bi te lool mom moy li gëna sax mom la imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala sahal ba para dal ni lool moy li gëna deugër te mom moy li gëna wër ci riwa ci manam madhhabu shafi'i manam ci wa shafi'i rahmatullahi alayhi moy li gëna wër ci moy li gëna deugër ci ñoom té tam mom moy li nga xamantene mom moy li ci gëna siiw manam moy téxatal amna bu bo fekente na xalé bu goor la dañuy wiss rek ci sawam amma su dé xalé bu jigen dañuy raxas dañ koy raxas loolu manam mom moy ñaarel bi ñettel bi moy dañuy wiss ci ñaar yépp manam dañuy wiss ci sawum xalé bu goor dañuy wiss ci sawum xalé bu jigen amma kon loolu manam mom moy téxantal bi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim téxantal ci gogou masala donte ñom ñepp d'accord nañ ci ne saw mom manam ab sobe la ci li nga xamantene manam danaka ijma amna ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ludul xana len nat yo xamantene netali nañ ko comme ni imam al-qadi iyad rahimahullahu ta'ala netale jele ci imam ash-shafi'i ak al-hafiz ibn abd al-bar jele ci imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhim ne ñom dañ doon wax ne manam saw yoy manam saw momu du sobe waye lolu imam an-naw bok imam an-nawawi rahmallahu ta'ala dako dak non tamit toxal nañ ko ci imam al-awza'i ak imam malik rahmatullahi alayhima waye lolu tamit degeerul lolu motax manam kon ñu mëna wax ne ijma kon amna ci mas'ala bobu ci ne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu japp ne sawum gone gogo sobe la sauf que ni nga xamantene nonu lañ koy raxé lolu lañu wuté wa ki nga xamantene manam kon shafi'i manam maliki shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoo tektelo ci hadith ummu qais bint mihsan radiyallahu ta'ala anha mi nga xamantene mom mo wessu manam comme ni nga xamne nonu la ko wax dañu fada bima in fanadahu walam yaghsilu yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laat ndox mu daadu koy fanadahu mu wisku mu ne walam yaghsilu te raxasuko ak hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi ñu ne mu ne fa atbahu bawluhu walam yaghsilu comme ni mu nekké ci sahihu imam muslim rahimahullah moy dafa tofale rek topale ndox mi fu saw mi laal mu topale fa ak ndox mi waye nak raxusuko lolou tamit manam ak hadith bi nga xamantene manam moy hadith bi nek ci sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah rahmatullahi alayhim moy hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yundakh min bawlil ghulam wa yughsal min bawlil jariya dañuy wiss bu fekkentene sawum lir bu goor la wa dañuy raxas bu de sawum lir bu jigen la ak hadith bi nga xamantene mom lañu wax sank te mom moy hadith ummu salama bi ak yu nek ci at-tabarani ak hadith yi nga bi nga xamantene manam moy hadith lubaba bint al-harith radiyallahu ta'ala anil jami' yoy yep dañuy tektale manam yi nga xamne tamit tudon nañ len sank nga xamantene day tektale ne manam kon saw bu fekente rek sawum lir bu gor la manam kon bu boba duñ ko wiss waye saw dañ koy wiss rek waye sawum lir bu jigen nak mom dañ koy raxas comme ni nga xamantene non lañuy raxase manam fo xamantene sobe yenen sobe dañ fa dal wala bok manam ci anam gu gëna leer ci wax jo xamantene dañ gëna leer manam sawum lir bu jigen mom ak sawum mak ñoyam kep ni nga xamantene non lañ leen di traiter mo ñoom ñepp dañ leen di raxas lolu gon lolu manam ak yenen hadith yo xamantene yu mel non la niki non wax yu mel non ñew na jele nañ ko ci hadith Abu Samt radiyallahu ta'ala anhu mun khadimtu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ligeyal na yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di netal hadith bi ba da di yeksi ci dani yurashu dani yursal min bawlil jariya mudani wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanantibi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne yursal min bawlil jariya wa yurash min bawlil ghulam wa dani manam rahas bu fekente ne sawmi sawum jigen la way ba pare dani dañuy manam wiss bu fekente ne sawmi sawum gor la yoy yep dañ jom ci yoy lañu tek ci loowe manam ngir deugural mana bobu amma ni nga xamantene ñom ñoy yenen mbolo Shafi'i rahmatullah alayhim nga xamantene dañu wax ne sawum jigen manam mok sawum gor yep ñom ñoy yang ci walu gogu dañ leen di wiss ñom dañu japp ne comme lek gul ñam bu gor ak bu jigen te amul dara lu leen di tekantal te manam dañ leen di wiss ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy zahiru hadith bi manam moy hadith ummu qais bint mihsan ak hadith ya aisha ak yu melni ki ñom radiyallahu ta'ala anhum ak hadith yu melni ki ñom dal yoy yep dañuy gis ne dañuy ñom ñep dañuy wax rek ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wiss manam dafa wiss sawmi te tekkalewul digeenti goor ak jigen manam ñom kon li nga xamantene motax ñu japp le lañu japp manam moy problème guiss yenen hadith yi nga xamantene ñom ño tekkale digeenti sawum goor ak sawum jigen waye ñom dañu japp ne ki limu nek gore lolu motax tek le fait que tamit lek gul ñam manam lek gul ñam anam li nga xamantene mom motax ñuy wax insha Allah buñu paré ci masala bi dinañu ñew leral ana baat manam lolu lan lay tekke waye li nga xamantene dal manam mom moy sen dalil yi ci gattal meuf nako teunk fi legi ñi nga xamantene ñom ñoy ma hanafi yey ak maliki yey rahmatullahi alayhim ñom dañu ne an-nabhu manam biñu wax ak ar-rash manam wiss ak manam bobu boba def na len meuf na leena jappé manam meuf na leena gam meuf nako gam le ak rahas manam comme ni nga xamantene non la nekké ci hadith bi nga xamné mom moy hadith bu ñëk ci buntu bi moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nga xamné yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko ighsil zakaraka wa tawadda wa ighsil zakaraka manam jappul te nga raxa sa zakar comme ni nga xamné non la ñëwé ci sahih Imam Bukhari rahimahullah te ci sahih Imam Muslim ci même cyallale bi ci même isnad bi ci même hadith bi daf wax ne rek tawadda wa dakh farjak manam nanga japp wan dakh te nga wiss farjak sa pey manam kon lolu day tek ci lene manam rahas ak manam rahas gi nga xamantene mom lañ wax mom ak wiss ben la ak hadith bi nga xamantene mom moy hadith mom moy hadith Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene manam dañu laj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamantene mom mo aju ci deretu mbeureuk bo xamantene dafa nek ci yere ana nan lañuy def ak mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daniko tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tantahuhu thumma tusalli fihi manam dama koy xos thumma taqrusuhu bil ma nga fetako ak ndox thumma tantahuhu top nga wisko manam te wis gogu limuy tekki manam mom moy raxas muna thumma tusalli fihi top nga julle ci manam yoy yep kon boba ndax comme ni nga xamni non la ñëwé ci benen riwaya moy nga raxas ko manam yoy yep kon day tektale ne manam raxas manam ak wa ak rashhi bil ma'i manam nga wiss ko ak ndox manam yoy yep day tektale ne raxas gi manam kon lolu mok wiss gi manam kon raxas mom motax ñuy wax ndax sikki nekul ci ne teki wul ne dang koy fété rek après nga wiss nonu ci kaw limi tek moy nga wiss ko wiss go xamantene dang koy meuna wéñ mu ndox mi daal di wéñu daal di touru lool mom motax ñuy wax manam ñom ñu daal di tekt lo kon daal ni hadith yi dañ leen di yobbu fi reele nele bokku na ci li nga xamantene mom mokoy gëna dëgeural moy su fekkentene dañoo wax ne manam sawmi da fe nek ni nga jël rek ndox wiss ko ni rek ci kaw te wiss go xamantene manam do boko wéñe mbir mi du tour ndox mi du wéñu ba tour kon bu boba sawmi batay da fay dess ci yere bi kon bu boba manam sobe bi batay deñul ci yere bi te lolou manam moy kon bu boba manam nga wissone ko nga jëlone ndox jaarela ko ci kaw rek ak nga jëlone ndox ak nga bañona def dara ñom ñoo daali yam bu boba kon limi tekki mom moy da ngay daali wiss ndox mi ci kaw ba fara daali koy beus bu boba mu daali weñu non ngay def suko defé sawmi ak ndox mi manam mu daali tour lolou moy li nga xamantene manam mom moy manam mu neuf na teunk itam dalilu ñi nga xamantene ñom ñoy xalafi yeey ak maliki yeey rahmatullahi alayhim ci lolou manam kon bu boba masala bi dañ manam dañ ci am kon ñetti wax yoy te bi nga xamantene insha Allah taala manam li nga xamantene mom mo feñoon ne mom mo gënon na deugar fi ñun ci moy ne manam ne dañ koy moy ne dañ koy wiss manam moy ne dañ koy wiss waye li nga fi waye nak ci jamono yu mujjii li nga xamantene mom moy li gëna feñ insha Allah taala moy ne li maliki wax ak hanafiye rahmatullah alayhi moy li gëna deugar ndax manam sen dalili deugar gi nga xamantene non la deugare te non la bolewé mbolam text yi nga xamantene ñom ño rot ba paré itam mi nga xam non la deppiyé ak qiyas bo xamantene dañ dafa juk and ak ne manam wiss gi nga xamantene mom lañu wax ne dañ koy wiss ah wiss go xamantene manam day jégué raxas manam ne dañ ko ñom dañu ne dañu tékkal digënté raxas ak manam raxas bo xamne day and ak fété manam nga xamne dang koy wéñala diko fété wala nga xamantene bobu raxas bu sérieux lay doon ak raxas bi nga xamantene mom wiss la manam raxas bi nga xamantene mom wiss la gëna jégué bobu manam tekkale gog nga xamantene mom lañ leen tekkale lolu manam moy comme li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr te mu nek hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne manam qit sababul muslim ngañu julit sag ko wax ko lu ñaaw yaq deram koku fusukun ak katchoral ak genn top waqitaluhu ray ko nak mom wala ngay xex ak mom kufrun koku ak kefer la mu daal tekkal digeunte ñaar yoy and ak ne al fisqu manam ak katchore manam mom ak kufru manam dañuy faral di nek ben ci aye alqur'ani kon lolu manam waye tekkal gi mu len tekkale manam ngir sorele ñaari manay mi amna touti différence lolu tamit mom mo nek rek manam ci manana bi waye dal jikko yi manam ben la rek jog di yaq deru nit deru julit ni ak di wax ci ñom lu ñaaw ak di len def lu ñaaw lolu mom ak ñew manam xex ak ñom manam danaka ben la sauf que be mom mo gëna graw ndax beul nit ki dem da ba yegg ci manam ci yaramu nit ki lolou motax manam comme tekkale gu ndaw gogou di am fofu rek mo am tamit ci tekkale gi waye ñom ñaar yep ay xéeti katchoré la manam ndax xamna ni kéfer ak katchor la ak kéfer ak perversité la waye lolou tamit mo nekk tamit fi nga xamantene mom mo nekk tamit ci katcho manam katchor gi donté alcorane leg leg day wax katchor manam ngir wan tétét ak kéfer la ci djublu comme am fa amul ladina fasaqu fa fi nnari moy bi nek ci suratul surtu sajda fa amal ladina fasaqu bim nan ta jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun wa ala kulli hal manam fofu amna difference bo xamantene indi nako ci manam ci digeunte katchor manam fofu dal katchor gogou na nek ci ay bobu manam mom moy tektele mom ak kiefer ben la wa katchor gogou ak kiefer gi ben la manam parce que daf ni ñom dañuy sax dañuy dem safara sax fa donc lolu la wax manam moy yeferi rek ba pare daf ko def manam nek mu opposer ko ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi gëm borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolu da fay tektale ne kon lolu day tektele ne manam kon katchore gi nga xam manam kon fi tamit lolu mom moy difference rek bi nga xamantene mom mo am ci digeunte katchore gi manam mo am ci digeunte raxas gi manam ak wis gi ben la manam digeunte gi am ci ñaari katchore yo mo am ci digeunte ño am ci digeunte ñaari raxas yi ni wa kon lolu manam moy li nga xamantene manam munef na teunk masala bi ci lolu manam ne dal li maliki ya khanafi rahmatullahi alayhi wax mom mo li geuna deuguer insha allah amma li nga xamantene manam mom mo aju ci benen masala bi mom moy manam ana lan mom mo manam tekkale gi nga xamantene mom mo nek ci sawum gone gu gor ak ba pare am nek tamit ci manam sawum gone gu gor ak sawum gone gu jigen wala bok lan mo nek ci sawum gone gu jigen lo xamne nekul ci sawum gone gu gor ba tax ñuy wax nek sawum gone gu gor mom dañ koy wess rek waye sa bop man dañ koy raxas raxas go woyof rek waye sawum gone gu jigen mom dañ koy raxas raxas bo xamantene day and ak fete lolou manam ana lan mom moy difference bi ci nek boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam kum amna ci manam monam li nga xamantene mom lañ ci tond bu ñëkk bi mom moy yalla mom moy diglé yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy jotali ñun li nga xamantene mom moy li ñu war mom moy ñuy deglu te top te nango top digël yenenbi sallallahu alayhi wasallam waqtu wax ji nga xamne day tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou mom moy li nga xamantene mom moy li ñu war té ñun lool rek lañu wara def waay di liñu tu nan ana lan mom mo wara tax li ana lan mom mo wara tax lé ban différence mom mo nekk ci li ban mo différence mo nekk ci lé té digël ak wax ju leer tukké ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu manam du jikko julit julit dal wa ma kanal mu'minuna wal mu'minat idha qada Allahu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa qalu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun manam yello wul ci julit bu gor yello wul ci julit bu jigen bu fekente ne sama borom mune idha qada Allahu wa rasuluhu amran bu yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dogale mbir bu mu na don an yaqulul manam dara warule illa an yaqulul na dañuy wax nan samiana deg nañ wa atana te top nañ manam deg nañ te top nañ lol rek moy li nga xamantene mom moy liñu war ñun ju nit ñi yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamantene bu fekenteene yalla dafa wax o yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax li nga xamantene mom lañ ciy tek mom moy samiana wa atana deg nañ te top nañ manam bu boba ñu ne wa ulaika ñoñu le gay humul muflihuna ñom ñoy ñi nga xamne deug deug ñoñu ñoy ñi taxene yal nañu yalla boole ci ñom lool kon mom moy li nga xamne mom moy tontu bu ñëkk bi amma di bëgg def lo xamantene rek xamulo hikma bi manam xamulo sagesse bi nga xamantene mom mo nekk ci ginnaw rek do ko mëna top te do top loolu manam do bu yalla waxe wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax comme li nga xamne mom mo xew su ci ñu jamono ji nga xamantene dañuy gis ne yalla dafa haramal lu demene ke mbam ko wala dafa haramal lu demene ke sangara ak yu mel non ñuy nekk di lijeuti sa su nekk di liñutu waaw ana lan motax mbam ko haram ana lan motax sangara haram ak yu demene nek nonu lool nekkul lo xamantene comportement julit la naam su fekenteene daf koy laaj manam ak diko bëgg xam ci anam go xamantene day gëna tax manam mu gëna lool daal xam ko dafa wara agir rek ci le fait que mu gëna xamne ndekete yalla daal mom lepp lu mu wax rek amna lutax teyit lool deug la waye nak waru ko laaj laajun go xamantene duf koy jëma xam manam tout temps bu deuter sorte ko bu ko xamul daal atté bi du ko tax du leer ci bop bi wala bok ngëm gi loolu day am luy wañé ku ci ngëm gi dedet lool mom nekkul lo xamantene comportement julit la am wala bok ñu naan ay xaj bu naane ci ndox ana lan motax ñu war ko raxas juroom ñaar yoon ay yu demé nek nonu lutax waru ñoy am rek ci benn yoon wala ñett yoon lan mo ci nek lan motax yalla wax ko lan motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam digël ko loolu yépp ñun suñu yoon ku ci li nga xamantene mom la suñu yoon ne moy ana lan la yalla wax bu baka defé ñu top loolu ana lan la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax bu ko defé ñun ñu top loolu loolu mom moy li nga xamantene mom moñu amal solo waye ana lan motax ak ban secret nek ci ginnaw ak ndax ay vérité scientifique nga ci ginnaw ak ay yu demé nek non loolu ñun suñu yoon neeku ci ñom manam médecin yi ci aduna bi yépp buñ dajalo won ne li nga xamantene mom la alcorane wax ne manam nonu la nit di nekké ci biiru yaayam ak ban nga xamantene non lay maggé ba nimuy génné ñom ñepp ñu deppo ci ne loolu amul tamit ñun dañuy wax ne dédé yeen li nga xamne mom ngeen wax mom du dëgg li yalla wax mom moy li dëgg li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax mom moy dëgg ñom ñepp manam ñi nga xamne ñom ñoy astronome yek ak ñi melni ñom ñom manam physicien ñom ñepp buñu depo won ci ne manam jant bi du yëngatu jant bi dafa fixe fi mu nekk kess ñom ñepp ñu d'accord ci lool manam te ñun dañ nan le dede jant bi dana yëngatu am manam comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe washamsu tajri li mustaqarr laha la manam jant bi mom day daw jëm ci fi nga xamantene manam mom moy sax manam sax wayam fa nga xamantene moy terminusum manam jant bi kon da fay dem day wulbeutiku day yëngatu te loolu moy li nga xamantene moy deug gi dul deñ gi tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala bu mbollem aduna bi depo won ci ne manam ci manam mbollem astronomie mbollem physicien depo ci ne ñom seen calcul yu loolu la leen jox ne manam jant bi mom du bouger fi mu taxaw rek lay taxaw ñun tamit dañu ne dedet jant bi day yëngatu bu baax comme ni nga xamantene nonu lako borom bi subhanahu wa ta'ala waxe waya walillahi alhamdu wal minna amul dara lo xamantene alquran wax nako wala sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko ludul ne ni nga xamantene ñom ñoy manam aju ci walu xam xam benen bu mëna doon manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñata xereñ buñ démé ba sétantal mbir mi dañuy wax né li alquran wax mom moy dëgg waye xolal subhanallah ko xamantene masalan da fay taxaw naan cigarette manam tux manam cigarette dal haramul dara neeku ci lool dal grawul gaay ñom ñoy talal di tangal rek bu boba ñu dem nak ba nga xamantene legui tubab yi ñom manam yéfer yi ñom dem nañ ba ci sen restaurant yek place publique ak yu demé nek non dañ fay téré tux ndax nénañu dañuy bañ ñu gaaj nit ni manam ba paré nak daal ci indi ay loi yo xamantene yu metti la yow julit bi ngay doga d'accord né ah kon nak tux nak ndegété baaxul manam ndax yéfer yi ñom ñoko wax subhanallah xolal julit bo mom ana nan lañu mëna wax ci koku deugal alquran waxul ci anam gu leer ne tok baxul yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waxuko ci anam gu leer waye li nga xamantene manam mom moy fiqh ak usulul fiqh ak qawaidul fiqh yi ñom dañuy tektel ci anam gu leer ci ne manam tok mom dafa haram ci lu ñu joyal amul dañ ko sip amul dara dafa haram lool moy li nga xamantene mom mo sax te lool la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim saxal sen bo manam amul kenn ko xamantene def ci wute comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won biñuy yegg ci ci walu masala sangara bi ci bi nga xamantene mom lañu nekk ci di ubbe manam ci di ubbe manam buntu bi ci diko introduire ak yu demé nek non manam topal yoyu nga top ko ci yeneeni masala yu bari boko xolé manam du dagan ak manam ñak fayda ci julit wessul muy gëm manam mbir tout simplement parce que tubab yi nenañu wala bok nenañ scientifique yi waxa wax nañ manam nangam li kat li mot li baxul wala li baxna wala médecin yi nenañ li baxul wala li baxna julit limi wax mom moy sami'na wa ata'na ñun de deg nañ yow yalla ñun deg nañ sa wax yow ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te top nañ lool mom moy jikoy julit lool mom moy doxalinu julit kon manam boba lool mom moy tontu bi ñeuk bi ñuy ñeuk joxe ci li nga xamantene mom mo aju ci digënté ak tekantal bi nga xamantene mom mo am ci digante gor manam ak jigen ba nga xamantene lirum gor mom bu sawé dañ koy wiss rek wala bok raxas gi nga xamantene mom lañ koy raxas du don raxas go xamantene raxas go manam gu am ndak fetek yoy la manam wiss dal la gëna jégué manam dañ ci sotti ndox mi ba ndox mi upp sawmi bu boba ñu daal koy wéñ rek mu daal jeex bu boba lool lañuy def amma su fekkentene nak jigen la boba dañ koy raxas bo xamne comme ni ñuy raxasé sawu mak manam dañ ci sotti ndox andak yëng fété ko nga xamantene day wéñu ñu bu boba lool lay mom ba nga xamantene ciaka gi ak manam ciaka yi ndox mi day daal di soppé ko wala ba manam daal dinañ ko sotti go xamantene daf ñuy leer né ndox mi mom légui setna manam li nga xamantene mom moy saw mi nga xamne mom mo nekkon ci yere bi mom setna lolou mom moy mom lolou lañuy def manam kon tekantal gogul digeunte bobu ana lan mo ci nek lolou borom xam xam yi rahmatullahi alayhim gis nañ ne amna ñetti mbir yo xamantene ñom ñoo leen différencier ndax yerennte bi sallallahu alayhi wa sallam du différencier ñaari mbir yo xamantene dañu nuru té bu ko nexé mu def ko té lool dañ koy def ngir nak toko jami manam ngir nit ñi di wax naan ñun daal sami'na dégg nañ wa ta'na te top nañ waye té rewul tout temps dinañ gis né amna ci ginnaw lo xamantene mom moy hikma ay sagesse yo xamantene ñom ñoy nekk ci ginnaw bokku na ci li nga xamantene comme la al imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wax manam lool mom mo différencier sawum goor ak sawum jigen mu ne bu ñëkk bi té lool manam mbolo ci borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala saxal nañ ko mom moy bu ñëkk bi mom moy sawum goor ci benn manam benn place lay jenné fi mi jenné dafa xat kon bu boba mom buy dal fi mi dal ci benn place rek lay dal amma sawum jigen mom buy genn comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé won ci bi nga xamantene mom lañ yegg tollon ci babul istitabati wa dukhulil khala ne sawum jigen mom buy genn day genné andak manam day genn di tasaro kon lolu mom motax kon ñu wara raxas be ba nopi manam bi ci dess ñu war ko manam lenkali kesse lolou mom moy takale ko ben takale la bo xamantene amna ci digeunte sawum goor ak sawum jigen ñaarel bi mom moy sawum goor mo manam moy sawum jigen mom mo gëna xassaw ke sawum goor te lolou rek day tek lene kon amna lu nekk ci sawum jigen lo xamantene ak sobe la gu do lekk ci sawum jigen lo xamantene mom motax ne dañ ko wara gëna raxas manam gën ni dañ ko wara gëna raxas ke bu fekente saw liir bu goor la lool moy ñaarel bi ñettel bi mom moy kon ne sawum manam sawum moy liir bu goor li nga xamantene mom la ko nit ñi di fop mom mo gëna bari ke li nga xamantene mom lañuy fop liir bu jigen kon bu lool nak manam comme liir bu goor mom lu ci ëpp xal goor yi dañ koy goor yi ak jigen yi ñom ñepp dañ koy faral di bëgg di fop ñepp ñukoy manam dal ci gattal mom moy gëna ëpp moy ëpp bay rek ña en général manam lool moy nak en général mom moy ëpp bay rek ke liir bu jigen ci walu manam diko fop ak diko teyé ak yu démé nek non kon bu woba mom muy saw ci goor manam muy saw lool mom mo gëna bari limi def manam ke mu saw ci yéré mo gëna bari kon bu boba nak qaayda bi nga xamantene mom moy li ñew té mom moy al mashaqqatu tajlubu taysir té mu nek qaida bo xamanténi gisol nañ ko biñu nekké ci hadith bi nga xamanténi manam mom moy hadith bu ñëk ci babu siwak moy hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu fi yanti bi sallallahu alayhi wa sallam don waxé nan lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwak 'inda kulli salah lawla budul won an ashqa né dama bañu na tek ciona ala ummati sama xet la amartuhum ko non tam ginnana don na len digël bi siwaki ci ñuy soccu ah inda kulli salatin fa julli gujot